بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحمد عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: استوصوا بالأصحاب خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى أن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسأله: فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، لا يخلغن أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالث، ومن صلته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وعنده أيضا عن سعيد بن غفلة رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب الناس بالجابية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع عشرة لتكفي. مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام جابیہ میں خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ خطبہ دیا تھا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں تمہیں خطبہ دے رہا ہوں، اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اصحاب کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے پیچھے ہوں گے، پھر جھوٹ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی ابتدا کرے گا شہادت کی اس سے پہلے کہ اس سے سوال کیا جائے، تو تم میں سے جو شخص جنت کے دن وسط میں جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دو سے زیادہ دور ہوتا ہے. تم میں سے کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، کیونکہ شیطان تیسرا ہے، اور جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کی برائی اس کو غمگین کرے وہ مومن ہے. مسند احمد ہی میں سعید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا لوگوں کو جابیہ میں، اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے پہننے سے منع فرمایا ہے، ہاں دو انگلی کی مقدار یا تین کی یا چار کی، اس کی اجازت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا حوالہ دیا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو، مطلب یہ کہ میں تمہیں ان کے بارے میں خیر کا گمان رکھنے کی وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کو یاد رکھو. امت میں صحابہ سب سے بہتر ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ان کے پیچھے ہوں گے، مراد اس سے تابعین ہیں، اور پھر وہ جو ان سے پیچھے ہوں گے، مراد ہیں تبع تابعین. پھر فرمایا کہ جھوٹ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی شہادت دینے کے لیے تیار ہوگا اور اس سے شہادت طلب نہ کی جائے. صحابی کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. مشہور قول علماء کا یہی ہے: ما مل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی ہو، وہ نابینا ہے یا چھوٹا بچہ کا شیر خواہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ بھی ساتھ. تو ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، قید ہے اس زندگی میں مرنے سے پہلے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد، اگر کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو صحابی نہیں، یا اپنے مرنے کے بعد کسی کو زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو صحابی نہیں, صحابی کے لیے قید ہے کہ اس زندگی میں دیکھا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں ہوئی دو مرتبہ, ایک مرتبہ زمین پر جبکہ آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی, اور دوسری مرتبہ آسمانوں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ملاقات کرنا ثابت ہے, لیکن وہ صحابی نہیں, کیونکہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے جل سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ وہ صحابی, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اپنی وفات سے پہلے, ان کی وفات ابھی نہیں ہوئی, وہ زندہ ہے. اس لیے حافظ نے الاصابہ میں الاصابہ فی تمیز صحابہ, جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات جمع کیے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی کیا ہے مستقل طور پر, اور کہا کہ وہ قطعی صحابی. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا ہے, لیکن یہ لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ صحابی ہیں یا نہیں, یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے یا نہیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ زندہ تھے اور اب بھی زندہ ہیں, اور محدثین کہتے ہیں کہ نہیں, ان کے وفات ہو جائے. شرح عقائد کے حاشیہ خیالی میں علامہ خیالی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ محقق علماء کے نزدیک چار انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں, حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان پر, اور حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام زمین پر. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی اور حضرت ادریس اور حضرت الیاس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ زندہ ہیں یا نہیں, لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ ہونے میں ایک متنفس کا بھی اختلاف نہیں, پوری امت میں ایک عالم نے بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلامت با کرامت ہونا آسمان میں اسلام کا متواتر اور قطعی عقیدہ ہے, اور تمام علماء امت کا اجماعی عقیدہ ہے, اور اس کا منکر صرف فاسق اور گمراہ نہیں بلکہ سیدھا سیدھا کافر ہے. تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ میں شامل. حضرت شمس الدین زاہدی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے تجرید و اسماء صحابہ, دو جلدوں میں ہے, اس میں زیادہ حالات نہیں لکھے, صرف نام لکھے تجرید کی صحابہ کے ناموں کی. یا اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو گیا تو ان کو اس کا سن وفات لکھ دیا. اس میں بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, ان کے بارے میں لکھا کہ چونکہ ان کی ملاقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت حیات میں ہوئی ہے, اس لیے وہ نبی ہیں, رسول ہیں اور صحابی, اور ساتھ ہی رکھتے ہیں کہ اسی سے ایک پہیلی پوچھی جایا کرتی ہے کہ بتاؤ وہ کون سا صحابی ہے جو ابو بکر و عمر سے بھی افضل ہے. صحابہ کی جماعت میں سب سے افضل تو ابو بکر و عمر ہے رضی اللہ عنہ. بتاؤ وہ کون سا صحابی ہے جو ابو بکر و عمر سے افضل ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام, اس لیے کہ وہ صحابی بھی ہیں, ان کو صحابی کہنا بھی صحیح, لیکن مستقل نبی اور رسول بھی ہیں. اور انبیاء کرام کا حضرت شیخین سے افضل ہونا بالکل واضح ہے. تو صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, اور زیارت بھی بحالت حیات اور بیداری میں. آن صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں اگر کسی بزرگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تو صحابی نہیں. یہ سوید ابن غفلہ جن کی روایت آگے ذکر کی ہے, یہ مدینہ طیبہ میں اس دن پہنچے جس دن آن رسول اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے ہاتھ جھاڑ رہے. صحابی اکابر تابعین میں ہے, ابو بکر عمر عثمان سب کو دیکھا اور ان سے روایتیں لی, لیکن قسمت کے بعد کے ان کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور آپ کو دفن کیا جا چکا تھا. صحابی نہ ہو چکا. ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس نے اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ لوگ جنہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی لیکن آپ کے زمانے میں اسلام نہیں لائے, اسلام لائے مگر بعد میں, وہ صحابی نہیں. یہاں آپ یہ سوال ڈال سکتے ہیں کہ بتاؤ وہ کون آدمی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور مسلمان بھی ہے لیکن وہ صحابی نہیں. اس کا جواب یہ ہوگا کہ جس نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کی حالت میں دیکھا لیکن آپ کی زیارت اسلام کی حالت میں نہیں ہوئی, زیارت آپ کی اس وقت ہوئی جبکہ یہ مسلمان نہیں تھا, اور اسلام لایا اس وقت جبکہ دنیا سے آن صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے. ایک شرط یہ بھی ہے صحابی کے لیے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو. اگر کسی نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, بیداری کی حالت میں دیکھا تھا, اپنی زندگی میں دیکھا تھا, اسلام کی حالت میں دیکھا تھا, لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بعد میں مرتد ہو گیا, صحابی نہیں ہے. مرتد بھی صحابی ہوتا ہے, اب تو لوگ مرتدوں کو شہید بھی کہتے ہیں. ہاں اگر مرتد ہو گیا تھا اور بعد میں اللہ نے پھر توفیق دی اسلام لانے کی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا, تو وہ درمیان کا جو ارتداد ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا, اس کو بھی صحابہ کی صف میں شمار کیا جائے گا. اس میں اشکال ہوتا ہے کہ کفر سے تمام اعمال حبت ہو جاتے ہیں, پھر مرتد ہو جائے نعوذ باللہ. پیدا کیا گیا سب غارت ہو گیا, اکارت ہو گیا. اگر حج کیا تھا مرتد ہو گیا تو اسلام لانے کے بعد نئے سرے سے دوبارہ حج کرنا ہوگا. بیوی سے نکاح فسخ ہو جائے گا, مسلمان ہو جائے تو دوبارہ نکاح کی تجدید بھی کرنی پڑے گی. ایمان کی تجدید کرے, نکاح کی تجدید کرے, اور اپنے اعمال کی بھی تجدید کرے. تو اگر کوئی شخص صحابی تھا مرتد ہو گیا نعوذ باللہ, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی اسلام لے آیا, تو اس شخص کو تو پھر صحابی نہیں کہنا چاہیے نا, کیونکہ درمیان میں کفر آ گیا تو اس نے سب کچھ مٹا دیا. جواب اس کا یہ ہے کہ دوبارہ اسلام لانے سے اور اعمال کو نہیں لوٹیں گے, لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جو شرط تھا وہ دوبارہ لوٹ آئے گا. حامد ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ایسے چند آدمی اسلام سے پھر گئے تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھ بعد میں صحابہ کرام نے وہی معاملہ کیا جو صحابہ سے کیا جاتا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر، ان کے زمانے میں کسی علاقے کا گورنر، کسی علاقے کا سپہ سالار، کسی دستے کا سردار، فوجی دستے کا سردار رئیس، کسی جماعت کا امیر، کوئی قاضی یا کوئی اور عہدہ سوائے صحابی کے کسی اور کو نہیں دیا جاتا. یہ شرط حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تو بہت ہی مختصر ہے، کوئی ڈھائی سال، صرف دو سال سات مہینے. تو ان کے تو جتنے بھی عاملین تھے صحابی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ شرط قائم رہی، حالانکہ بہت سے لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور ان میں سے بعض بڑے فاضل بھی تھے، لیکن کسی غیر صحابی کو عہدہ نہیں دیا گیا حکومت کا. حال کہتے ہیں کہ کسی شخص کے بارے میں اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فلاں عہدے پر فائز تھے، ان کو امیر بنایا گیا تھا، قاضی بنایا گیا تھا، صدقات کی تحصیل پر، وصولی پر ان کو مقرر کیا گیا تھا، یا فلاں کام ان کے سپرد کر دیا گیا تھا، جس شخص کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے اس معلوم کر لینا چاہیے کہ وہ صحابی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر کے زمانے میں سوائے صحابی کے کسی کو عہدہ دیا ہی نہیں جاتا. یہ ایک مسئلہ ہوا صحابی کا. اس کے بعد ہے تابعی. تابعی کہتے ہیں من رآ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے صحابہ کے دیکھنے والوں کو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی صحابہ کو دیکھا. اور ان کے مختلف طبقات ہیں، بعض ان میں سے پہلے درجے کا، جیسے کہ میں نے ابھی حضرت سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، ایک دن پہلے پہنچ جاتے تو صحابہ کے ذمہ میں داخل ہو جاتے، لیکن اب تابعین کے ذمہ میں آئے. یہ اکابر صحابہ ہیں، اور کچھ صحابہ درمیانے طبقے کے ہیں، اور کچھ صحابہ چھوٹے طبقے کے ہیں. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی حضرات تابعین کے اسی طبقے میں، کیونکہ انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کی رہائش بصرے میں تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کی رہائش کوفہ میں تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا. دو صحابہ کو دیکھنا تو قطعی طور پر ثابت، ان کے علاوہ کوئی دس صحابہ ایسے تھے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں حیات تھے، ان سے ملاقات کرنا اور ان کو دیکھنا، اس کا احتمال. بہرحال اس پر محدثین متفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، یعنی صحابہ کرام کے دیکھنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی فضیلت میں داخل ہیں. خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت کا سب سے بہتر طبقہ وہ میرا طبقہ ہے، میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ، ان کے بعد وہ لوگ ان کے پیچھے آ رہے ہیں، یعنی ان کے دیکھنے والے، اور ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے پیچھے ہوں گے یہ رشتہ بتا دو. مشکا شریف میں حدیث ہے کہ میرے بعد لشکر تیار کیے جائیں گے تو لوگ کہا کریں گے کہ کیا دیکھو بھائی کوئی تمہاری جماعت میں ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو؟ کہیں گے ہاں ان کے دوپہر میں دعا کرو کہ یا اللہ ہماری جماعت میں ایک وہ شخصیت بھی موجود ہے جس نے تیرے نبی کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں فتح عطا فرما. وقت آئے گا تو لوگ پوچھیں گے کہ کیا تم میں ایسا کوئی آدمی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہے, تاکہ ان کے دفعہ سے دعا کرو یا اللہ ہم میں وہ آدمی موجود ہے جس نے تیرے نبی کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں فتح عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کو اس پر فتح عطا فرما. پھر ایک وقت آئے گا جب یہ کہا جائے گا کہ دیکھو تمہیں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہے. ان کی برکت سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس خوش قسمت جماعت میں شامل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کے دیدار کا شرف حاصل ہے اور جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کی خیر ہونے کی سند عطا فرمائی دوسرے درجے پر. اور ائمہ اربعہ ابو حنیفہ, مالک, شافعی اور احمد ابن حنبل میں اس جماعت میں, ائمہ اربعہ کی جماعت میں یہ شرف صرف حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی تبا تابعین ہیں یعنی ان کو دیکھنے والے, تابعین کو دیکھنے والے. اور اسی طرح امام شافعی بھی, کیونکہ یہ زمانہ بڑا لمبا چلا گیا 100 سال تک, تبا تابعین کا زمانہ. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے درمیان اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم 3 واسطے آتے ہیں, اس سے کم واسطے نہیں. امام بخاری شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں. اصل میں تو یہ امام احمد کے شاگرد ہیں, امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں, امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں, امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اتنے واسطوں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک بڑا شاگرد لمبی عمر والا مل گیا. خوش قسمتی سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو ایک استاد مل گئے تھے, مکی ابن ابراہیم, یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد. 18 حدیثیں صحیح بخاری میں ثلاثی ہیں, یعنی امام بخاری کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں, صحابی, تابعی اور تبع تابعی اور بس. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے لے کر امام شافعی تک اس طبقے کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 واسطوں سے شاگرد ہیں, یعنی ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں کم سے کم. امام مالک رحمہ اللہ تعالی مقدم ہے بہت, کیونکہ وہ امام شافعی کے استاد ہیں. ان کے درمیان اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم 2 واسطے, تابعی کا اور صحابی. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 1 واسطہ, یعنی صحابی کا واسطہ. اگرچہ بعض روایتوں میں دو دو تین تین چار چار واسطے بھی آ جاتے ہیں. تو یہ شرط امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا کہ تابعیت کا مقام عطا فرمایا. اس میں اختلاف ہوا ہے کہ افضل تابعین کون ہے, تابعین میں سے افضل کون ہے. بھائی افضل الصحابہ کا تو آپ جانتے ہیں نا, صحابہ کی جماعت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, اس کے بعد عشرہ مبشرہ, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جلدہ اور صغیر بن زید, یہ چھ سال ان کو ملا کر کے عشرہ مبشرہ بن جاتے ہیں. لیکن اس میں اختلاف ہوا ہے کہ تابعین میں سب سے افضل کون ہے. کسی نے کہا کہ وہ ویسے قرنی ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ یہ صاحب آئیں گے ان سے دعا کروانا, اپنے مغفرت کی دعا کروانا. تو بڑا درجہ ہے کہ حضرت عمر جیسے آدمی کو کہا جائے کہ ان سے دعا کرواؤ. بعد نے کہا کہ سید التابعین سید ابن مسیب ہے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, اور چلتے چلتے بات یہاں پر آ گئی کہ بھائی افضلیت کے معنی کیا ہے. اگر افضلیت کے معنی کثرتے سے ثواب کے ہیں تو امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کوئی نہیں, اگرچہ چھوٹے درجے کے تابعین. ایک دو صحابہ کو دیکھا, پانچ سات کو دیکھا رکھ لو, لیکن ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے بعد آنے والا دو تہائی امت ان کے مذہب پر عمل کرتی ہے اور ان کا ثواب پہنچتا ہے, اور یہ صرف کسی تابعی کو حاصل نہیں. امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزوں کے بارے میں میرا خیال یہ تھا کہ کوفے کے پل سے آگے نہیں جائیں گے. بڑے مزے سے کہتے تھے, میرا خیال یہ تھا کہ کوفے کے پل سے آگے نہیں جائیں گے, لیکن انہوں نے تو آفاق کو بھر دیا, یہ تو آسمان کے کناروں تک پہنچ گئے. ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی فقہ, دوسرے امام عاصم کی قرآت. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا امام عاصم کی قرآت ہے, ان کے راوی ہیں امام نافع. مجھے گمان نہیں تھا کہ کوئی اس کو لے گا, میرا خیال تھا کہ کوفے کے پل سے آگے بھی نہیں گزرے گی, پر کوفے کے اندر ہی رہے گی. لیکن انہوں نے تو پورے آفاق کو بھر دیا. کہنا کیا تھا؟ کہنا یہ تھا کہ بندوں کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے من جانب اللہ ہوا ہے, اللہ کی جانب سے, کسی بندے کا دخل نہیں ہے اس میں. بہت سے لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک ایک مستقل طبقہ ہے جو چاقو چھری لے کر کے پیچھے پڑا ہوا ہے چیلنے کے لیے امام ابو حنیفہ. ایسے ایسے گندے فتوے دیے گئے کہ کوئی حد نہیں, اور ایسے ایسے الزامات عائد کیے گئے کہ عقل حیران ہے کہ کوئی دماغ میں مغز رکھنے والا, بھیجا رکھنے والا آدمی یہ سوچ سکتا ہے. لیکن الزام لگائے گئے. ان تمام مخالفتوں کے باوجود دیکھنے والوں نے دیکھا اور آج تک دیکھ رہے ہیں کہ امت کی دو تہائی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر آ گئی. اور یہ بات ہمارے بھی نہیں کہتے, سب نے کہی ہے. شافعی بھی مانتے ہیں, مالکی بھی مانتے ہیں, حنبلی بھی مانتے ہیں. تو جب وہ دو تہائی امت کے استاد بنا دیے گئے ہیں من جانب اللہ, تو اس میں کوئی راز تھا اللہ تعالیٰ کے؟ اور دو تہائی امت کا ثواب ان کے نام عمل میں لکھا جا رہا ہے, کیونکہ استاد کے نام عمل میں شاگرد کے اعمال لکھے جاتے ہیں. تو اس لیے کہنے والوں نے یہ کہا اور کچھ غلط نہیں کہا کہ اگر کثرت ثواب مراد ہے، اب فضیلت سے مراد ہے کثرت ثواب، تو یہ کہنے کی اجازت دے دیجیے کہ افضل التابعین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، اس لیے کہ مستقل طور پر اتنی بڑی امت ان کے مذہب پر عمل کر رہی ہے جس کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے. ایک لطیفہ یاد آیا مجھے، میں پہلی اتحیات میں آپ کے اوپر رسول تک پڑا جاتا ہے اور اٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی شخص دروسی پڑھ لے، حالانکہ اس کو اٹھنا ہے، دروسی پڑھ لے اللہم صلی آئدہ یہاں تک پڑھا تھا، اس کو یاد آ گیا مجھے تو اٹھنا ہے، اٹھ جائے، اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں، لیکن اگر محمد ان کہہ دیا تو سجدہ صاحب واضح ہو جائے گا. تو ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو زیارت ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا تم میرا نام لینے پر سجدہ صاحب واجب کر دیتے ہو؟ فوراً حضرت کیا یا رسول اللہ آپ کا نام اگر غفلت سے لیا جائے تو سجدہ صاحب واجب کرتا ہوں، اس جرم میں کہ غفلت سے کیوں لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام؟ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اس جواب سے بہت خوش ہوئے، مسئلہ تو یہی تھا کہ بھول کر غفلت سے نام لے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں نام نہیں لینا چاہیے تھا. لا الہ الا اللہ. اور ان کے بعد ہیں پھر تبع تابعین، یعنی وہ تمام حضرات جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کو دیکھا، تیسرے درجے میں آ گئے. ان تین لوگوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر تھے امت میں، اور میری تاکید اور وصیت ان کے بارے میں بہتری کو قبول کرو. لیکن اب بدقسمتی امت کی یہ کہ سب سے زیادہ تنقید ہی تین طبقوں پر ہوتی، صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر. میں نے عرض کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک تبع تابعین کا زمانہ پورا ہو جاتا ہے. یہ تین زمانے خیر کے زمانے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو عمل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں رواج پا گیا اور صحابہ نے اس پر نقیر نہیں فرمائی، جو عمل تابعین کے زمانے میں رواج پا گیا اور اکابر تابعین نے اس پر نقیر نہیں فرمائی، اور اسی طرح تبع تابعین کے زمانے میں جو عمل رواج پا گیا اور اس طبقے کے اکابر نے اس پر نقیر نہیں فرمائی، ٹوکا نہیں اس پر کہ غلط ہے کر رہے ہو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مسئلہ برحق ہے، شریعت کا ہے. اس لیے کہ یہ تین طبقے ایسے تھے کہ شریعت کے خلاف بات تو برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے، اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. کوئی غلط بات ہوئی فوراً ٹوک دی. مروان خطبہ دے رہا تھا، اور جس طرح ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا خطیبوں کو ادھر مارتے ہیں ہاتھ، ادھر ہاتھ مارتے ہیں، ایک صحابی بھی اس خطبے میں موجود تھے، کہنے لگے قبح اللہ ہاتھیں، اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھوں کا برا کرے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ خطبہ دیتے تھے تو ایک انگلی کے اشارے سے زیادہ نہیں ہاتھ ہاتھ کو حرکت نہیں دیتے، انگلی سے اشارہ کر دیا کرتے. اتنی بات پر صحابہ نکیر فرما رہے ہیں تو یہ خطبہ دیتے ہوئے آدھے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ پھر کچھ اور لوگ آئیں گے جن سے شہادت مانگی نہیں جائے گی لیکن دینے کے لیے تیار ہوں گے، گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے. اور دوسری روایت روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، حضرت عمر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہی کا حوالہ دے رہے ہیں. سمیات قوم تسبقو شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ، کہ قسم کھانے سے پہلے شہادت دینا چاہیں گے اور شہادت دینے سے پہلے قسم کھانا چاہیں گے، یعنی جھوٹی گواہیاں دیں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے. یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، عدل و انصاف کا مدار صحیح فیصلے پر ہے، اور صحیح فیصلے کا مدار شہادت پر ہے، کیونکہ جج کے سامنے جیسی شہادتیں آئیں گی، ریکارڈ پر نسل پر آئیں گی، تو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. اگر وہ دیانت داری سے فیصلہ نہیں کرے تو عدل و انصاف کا مدار ہے صحیح فیصلے پر، اور صحیح فیصلے کا مدار ہے شہادت پر، صحیح شہادت پر. اب آپ ہی انصاف فرمائیں کہ جس معاشرے میں چائے کی پیالی پر اور سگریٹ کی ڈبی پر گواہ مل سکتے ہیں، اس معاشرے میں شہادت کا معیار کیا ہوگا؟ اور جب شہادت کا معیار یہ ہے تو صحیح فیصلے کیسے ہوں گے؟ اور جب فیصلوں کا معیار یہ ہے تو عدل و انصاف کیسے پائیں؟ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جامع صغیر میں روایت موجود ہے غالباً مسند احمد کے حوالے سے، کہ اسلام کے تمام حلقوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیا جائے گا، فاول نقض عند الحکم، سب سے پہلے جس چیز کو توڑا جائے گا وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ چیز سب سے پہلے توڑ دی جائے گی. اور وہ آخر ان صلاح، اور آخر میں نماز، سب سے آخری چیز جو ٹوٹے گی وہ نماز ہوگی. اب تو مدت ہوگی نماز بھی ٹوٹ گئی، بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤ عدالتوں کے نام سے، اور موٹی موٹی تنخواہیں دو قاضیوں کو ججوں کو، اور پروپیگنڈا کرو ڈول پیٹو کہ ہمارے یہاں عدلیہ آزاد ہے، حالانکہ آزاد نہیں ہے، لیکن کچھ بھی کر لو تمہارے یہاں انصاف نہیں مل سکے گا. اس لیے کہ پولیس کو جو مقدمہ بھی کرنا ہو آدمی مل جاتے ہیں، ان کے لیے چوٹ رکھے ہوئے ہیں، ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. یہ عدالتیں بھی جانتی ہیں، وکیل سب سے پہلے جھوٹ ملواتے ہیں، ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں 60% جھوٹ کی آمیزش نہ کی گئی. مدعی نے، سائل نے اپنی درخواست دیتے ہوئے اس میں 60% کم سے کم نہ ملایا ہو، اور بعض دفعہ تو 101% ہوتا ہے، یعنی نرے جھوٹے اس میں اور مزید اضافہ. گواہ گزرتے ہیں وہ جھوٹے، وکیل جرا کرتے ہیں وہ جھوٹی، اور اب جج فیصلہ دیکھتا ہے وہ جھوٹ. نام رکھا جاتا ہے انصاف. یہ تو بات نیچے سے بگڑی ہوئی ہے. میرا ایک دوست چند دن پہلے آئے، کہ اللہ میرا لڑکا انجینئر ہے اور اس کو ملازمت مل رہی ہے. میں نے اس کو کہا کہ بیٹا رشوت نہیں لو گی، کسی قسم کی رشوت نہیں لو گی، لیکن یہ کہہ رہا ہے، وہ لڑکا بھی ساتھ آیا تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں لوں گا، لیکن اوپر والے جو مجھ سے مانگیں گے اس کا کیا کروں گا میں؟ ہر محکمے میں رشوت، صرف رشوت لینے والا نہیں لیتا بلکہ وزیر صاحب تک، اور نہ کہا جائے تو اچھا ہے صدر صاحب تک بھی پہنچتا ہے، سلسلہ وزیر تک پہنچتا ہے نیچے چپراسی سے لے کر. یہ کہ جتنی لا قانونیت ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری یہ چھوٹے کر لیں کیا نا حول ولا قوت الا بالله. ان کی کیا مجال ہے؟ بڑے اعلی افسروں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. جن کو قانون نافذ کرنا ہے اور جو قانون کے محافظ ہیں وہ قانون شکنی کر رہے ہیں. تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان تین زمانوں کے بعد پھر کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ شہادت دینے سے پہلے قسم کھانا چاہیں گے, گواہی دینے سے پہلے, اور قسم کھانے سے پہلے گواہی دینا چاہیں گے. یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ یہ قسم پہلے کھانا چاہتا ہے یا پہلے گواہی دینا چاہتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, بدگمانی سے فیضالہ کر دینا چاہتا ہوں, امت میں بگڑے ہوئے افراد ہیں اور یہ بگاڑ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ بگڑے ہوئے لوگ تھوڑے تھے, اچھے لوگ زیادہ تھے, اور پھر چلتے چلتے اس کا گراف اونچا ہوتا گیا اور اس کا نیچا ہوتا گیا, اور اب اکثریت میں بدعنوانی کے جراثیم آ گئے. لیکن اب بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت ہی ایسی, یہ بات ذہن میں رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ لا یزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وینزل عیسی ابن مریم. میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی, قولا وعملا وسیرۃ واخلاقا. کوئی ان کی مخالفت کرے یا ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی, وہ اپنا کام کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم نازل آ جائے اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائے. کیونکہ عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا یہ علامت ہے قیامت کی, اب ختم, اس کا ختم لپیٹی جا رہی ہے. تو قیامت تک ایک جماعت قائم رہے گی حق پر, عقیدے کے اعتبار سے بھی, عمل کے اعتبار سے بھی, سیرت و اخلاق کے اعتبار سے بھی, طور و طریق کے اعتبار سے بھی, عمل کے اعتبار سے بھی. اس لیے اس قسم کی بات سن کر بھائی پوری امت کو نہ رگیتا جائے, اچھے لوگ بھی ہیں اور ہر زمانے میں رہے ہیں, تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں, دن بہ دن ان میں کمی آتی جا رہی ہے اور ہم جیسے لوگ بڑھ رہے ہیں. اللہ معاف کرے, خدا کی یاد میں, خدا کی یاد میں دنیا دونوں سے منہ جو موڑے ہیں وہی انسان اچھے ہیں, مگر افسوس تھوڑے ہیں.